The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst. Buffy alone. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mëngjesi. Olta Lorca. Mëngjesi. Mëngjesi. Që të gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit edhe për ditën e sotme, miq dashur, është mëngjesi i datës 22 nëntor. Dita është e martë. As pak ters kur nis me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104, un jam të bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Me Altin Sulajin që mund të them Altin që ka filluar të errësohet. Po. Mjekra jote kanë fjalën. Pashtu mështë e përkohëm, po ka filluar tërsohet. Bjeshëm, bëtë. Dhe kemi Olta Regën. Mirëmëngjesi. Nuk do të ja themi këtë punën e mjekës Oltës. E kalojmë, paja se në gojë. Dhe pasaj kemi edhe Lorin. Mirëmëngjesi. Cili gjithashtu mjekra, si Oltës dhe Altinit, ka filluar tërsohet. Lore, një sekundë, se nuk të shohë gryva, edhe ti, po, okej. Ja, më rëzotri, jo. Po, ja kush bën punë për industrinë e brisjeve. Gjilet. A të thonë. Ja, ke përësush. Po, gjithësësi, ka edhe më keqëre. Ka edhe që ruajnë dhe kokën, pakën. Gjusë më keqëre. Ata ofrën më shumë si përfaqe lëkure për industrinë e brisjeve. Imaginoj, ja, ke përësush. Atyre u intereson kjo. Që të ketë një rësje. Naturisht. Që ruajnë edhe kokën. Se ka sa çuna për shkakun. Sa shumë ruajti? Po, sa më shumë ruajti aq më shumë brisje të shitur. Eksaktëmo. Po, patjetër. Dhe më qenë fjalë këta urren me ata të lazerit. Po, janë ata të lazerit. Kanë armir. Janë për një zgjidhje tjetër. Po, këtë po imagjinoj. Nëse do isha në atë industri, do të luftoja që të kishte vazhdimisht edhe njerëz që shkojnë tek se këta çunat e rinj. Kur bien flokët, ca për tyre. Me të drejtë mendoj unë, ata që kanë edhe kokën e dur. Po, formën e kokës. Po, formën e kokës, kjo është ideja. Kalojnë tek brisku total. Do të thonë kalojnë Vin Diesel. Tam. Si thuaç. Edhe më mirë ashtu, mendojnë edhe mendoj edhe unë, jam dakord. Mund të jetë më tërheqëse më po themi më e pashme për një mashkull po. Sesa me ato mbas veshit kështu. Se më ata merrin një bicikletë kineze dhe ditë po ile. Do të thonë se dukesh, më kujton një xhaxhi bektashi që kemi, po. Po gjithsesi, kjo është gjëja. Sot emisioni gjatë në klubin e miqësit 3 orë miq dashur. Po fillon tani dhe mbaron në 10. 2 orë 55 në Angel. Aha. E vërtet, Olta. Aha. Ni ni ni ni. Ora shikojm çka në shtyp. Çka? Nuk e di. Altini më tërhoi si vëmendje sot, shumë i zgjënjur. Ushqime të ndryshme ka. Ka ushqime të ndryshme. Nga më të hidhurat. Në shtyp. Po po patjetër. Ai ti ke fjalën çfarë gjelle? Hajt. Jo, Altini më tërhoi si vëmendje. Altini më vëti pak i zgjënjur sot kur unë i thash që nuk kisha parë opinionin e mbrëmshëm. Jo, në favor të një film, fitoj një film pra me Tom Hanks pra. Si shpo thosha. Jo, unë të doja të them drejtën, ti isha në vendin tënd, po nuk e di, mbërtheu domethënë tema. Tani rastisa tani, që isha sa u hap. Po, dhe Altini më tregon që opinioni i mbrëmshëm i dashur ka qenë midis, domethënë më thuaj pak, cila ishte tema e debatit fillim? Tema e debatit ishte tema e debatit në opinion kundër protestave të tilla, domethënë si rasti i po Mirelis. Mhm. Ishte pro apo kundër edhe ishte pro apo kështu bëhej si debat pro apo kundër apo do kuptohet. Po. Pastaj dihet që kishte tema, po nuk u fol ndonjëherë, domethënë kaq gjatë edhe gjerë për këtë. Dgjoj. Leta bëjmë siç duhet. Leta ngrim edhe me siglën e me të gjitha që themi tamam në opinion. Altini do të flasim ish dashur për opinionin e mbrëmshëm për gjithë juve që mund t'i keni shpëtuar. Ja ku jemi edhe një tjetër. E rimarim temën. Altini do të futesh në momentin që futet Blendi, e kupton? Kështu që madhe vetë, e ke parasysh ti? Po, po. Më mbrëmëson sotrin, a? Ju flasim nga studio. Okej, kujdes. Po vetëm thua mirëmëngjes. A s'është pak i gjatë? Mëngjesi zonja dhe zotrin këtu nga klubi i mëngjesit. Okej. Okay. Atëherë çfarë ishte tema pra? Ti domethënë sepse diskutoi Mirela, po? Po, Mirela kishte nga krahu kundër domethënë, se panemi. Para diskutoi Mirela apo diskutoi çështja e Mirelës? Çështja e Mirelës. Diskutoi çështja pra. Po. Domethënë po edhe Mirela. Po pastaj degradon rrugës dhe çështja. Normal. I bash Mirelës i kishte dalë të ftesa në Përse nuk e mbaroi Altini. Jo, vazhdo, vazhdo. Jo, edhe kjo s'është as pak e hijshme pastaj që merr me rastin e jetës së Mirelës së gjitha. Edhe kalojnë tek në ofendime pastaj. Shumë kollaj është, po. Nëse se jo, unë doja të thoya vetëm kaq që rastet, domethënë, komente si të Anila Bashës, si thotë që Mirela doli për paratë veta, edhe për çështjen e vet, domethënë këto janë keq interpretime ose nuk e di, fantazi të padrejta. Po mirë valla, që ka të drejtën e saj edhe Anila Bashë për atë mendim, po. Për atë mendim po, po nuk mund t'ja dërsa del në opinion edhe e tha aty, e kupton, sepse doli Mirela foli dhe ajo do më keq interpretojnë fjalët e asaj në këtë kontekst. Shiko, unë se di se çka ka thënë, dhe shiko, Mirela nuk ka dalë për lekët, nuk mendoj që ka dalë për lekët. Ke për paratë tua. Paratë, shiko, të gjithë duan, gjithë ne kemi si shprehje, kemi uluritur si komb, duam paret tona. Duam paret tona. Kështu që asnjëri nuk ka turp që doi paret e veta, dhe nuk është turp ti duash paret e tua në fund fare, por mënyra për të marr paret e tua, qofshin këto një borxh që ke dhënë që e do mbrapsht apo para që mund të fitosh, mënyra nuk është duke i derdhur salcën kokë ministres. Që të përfitosh. Po nuk ishte ky qëllimi. Jo, nuk e nxjerr dot. Se si e bën domethënë, ju lutem, tani procedojmë me regjistrimin. E u donë se është pa lidhje fare. E ka e quhet bursë. Nuk e di. Po nëse ne kemi rastin e plerave tani, protestën e për plerat është një lloj si themi që po dalin për plerat tona. Domethënë për të shtëpisë time. Po, është vërtet. Ishte pak absurde. Me vërtet. Sot do të bëj një test të vogël ty. Një test të vogël riciklimi. Do të vë disa sende përpara, do të them, më trego cili është i riciklueshëm dhe cili është i pariciklueshëm, sepse. Po. Është duke ardhur në Tiranë pra. Mund të keni parë ato videot me ngjyra. Mm. Me kazanët e plerave. Ngjyra. I ke parë apo jo? Jo, unë s'e kam parë. Jo, s'e kam parë. Muajin tjetër. Do fillojnë ndarja, kështu që më duket se është zona që më kap. Për ndarjen e plerave. Të kap ty? Mm. Do fillojmë zonën. Do të jesh në zonën plera ndarë të Tiranës. Olta është zona A. Mund të vitonte zona A. Lagja jote Olta. Po mund të sjellësh plerë. Tyre nuk u vin plerë atë. Jo, jo. Natyrisht. Jo, jo. As just na. Nice. Çfarë përdorni? Nuk është dashë largoni. Nuk e di, kam parë Olsen sot më zhdukur shumë me nerva, sikur me nerva. Sikur kur jeni në mëngjes po shumë me nerva, nuk e di se ka një kështu. Mbrëm nuk kisha dritë ta blen. I thash unë, jam shumë acer. Më vjen se shikoj se unë isha rastësisht vërdall, kam qenë kështu, më kanë çuar këmbët, kot, nuk e di se si, tek bën një gjë me gatime, ku ishin restorante të ndryshme të Tiranës. Edhe Kel Demi që thua ti duke gatuar bashk ja. Me kryetarin e bashkisë. Jo, më jo. Po. Po gatuani të dy. Po ku ka? Fërges. Fërges. Fërges. Po gatuani jashtë. Fërges ti. Jashtë, jashtë. Ishte dal hapur. Ama. Po duke gatuar. Provo. Ishte pra, ishte tek ose vila e Ishenverit. Ah, okay, as nuk e kam vetur. Vila e Ishenverit, jo i Ishenverit tanishëm. Ja, ti s'di kurse. Po, po, seksu është teknikisht jam i saktë. Ja, unë kthem gjërat kopje. Është saktë, absolutisht po. Kështu që atje pra tek vila e Ishenverit ishte kjo. Është një sofër tiranëse, thosh. Po është shumë e bukur. Kjo do të organizuar edhe në kohë të mirë, në kohë, megjithë koha e mirë është tani, nuk ka problem. Por duhet bërë ndoshta më shpesh. Do të vinë restorante ndryshme në një vend. Po. E kupton ndaj, si si është panajiri? Ja, pastaj diçka e madhe, po nuk e jashtë më sigurisht, nuk e di çfarë ishte. Është tendë e madhe atje. Po ti mund shijosh nga restoranti dhe edhe si thua është i një. Është si provë. Se më atë nuk takon një ndaj të martohemi, atë martohemi direkt, e kupton? Me një restorant po themi. Ndonjëherë është për kushtimin e provës, po. Po më pak nga kjo, vetëm pak nga kjo, lutem po. Po se vendosim. Po largojmë një hap, ta shijojmë. Po vi prasim, po më pëlqeu. Kështu. Që se bëndon në restorant. Ju thashë ti, e shikon menunë dhe thua, po kishin drita ato? Ata. Se do të ketë qenë ora që s'ka pas drita. Ikën drita aty një moment. Pikërisht. Po çu. Që nëse dritat ikën aty, më fal. Po ta ankohesh ti tani për ikje drita. Që jam pak më tutje. Që je ngjitur e. Ti Olda je blokmene. Jo tani sapo më erdhi, tani sapo më erdhi, një sekondë. Se kam me blloqe. Sapo erdhi. Po, tani ka shpinë në blloqe. Ti bie, je blloqmene. Ma thua kështu që? Po, po. Jam si në fund të blloqut, e kuptoj. E kove tonë, po. Të ka blloq pra. Shiko, ti ke qenë nga ato kuadrot pra. Aha. Po blloqmene gjithsesi. Duke sa tiron se vjetër apo jo. Kështu quhen blloqmenët? Apo ka ndryshuar termi? Kot tash e. Kot fare. Kot tash ka frikë se mos e marrim për blloqmene me gjithmen. Po jo më jam. Si më ka qenë nerva sot një herë. Se sigurisht. Sa nga drita dje ishte. Kjo është sakt. Prej dritave. Po do të vazhdosh ti ditën këtë? Këtë do bëjmë? Jo, më jo. Do kaloj, se po zhot drita tani. Mendoj që kjo është kjo është muzika që i përshtatet Oltës tani në mëngjes. Mund të ishte. Sa e thash mi mëngjesi Olta? Mi mëngjes. S'kam pasur drita të gjithë natën. Miau. Miau. Nuk e di pse e kështu. Ka plot arsye Blendi, kështu që njëra ishte dritat. S'po merresh me tjerat. Po. Kaç. Kjo është brenda kokës së Oltës, imagjinoj. Se ti shënon lëshin. Si mos ishme nerva. Nga filmi i preferuar i Oltës, Psycho. Sa më mënje kështu. Kemi mbas pan klubin e mëqyesit miq dashur tani kënga e parë për ditën e sotme, dëgjoj një aman një këngë të ëmbël për një këngë të ëmbël për Oltën. Ama rrof. Një këngë shumë nga këto relaxuese. Po ç'është ky? Olta. Olta. Po çen ka? Jo, po çen ka. Jo, vjen një tjetër lutem Altin. Kishte atë? Kjo është ëmbël. Jo, ama jo këtë. Është shumë e mirë. Sa janë këto mashtrime? Po të mbrej flokët asnjëherë këto. Shiko DNC është ëmbël, DNC Body Moves. Vëri atë për mëngjes. Kjo tjetër kënga e parë për sot, Olta, të pëlqen DNC? Po, edhe po s'mpëlqen ma ke vënti. Okej. Do të pëlqen. Bëjmë pas pak. Body Moves tani miq dashur, është ora 7:13 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit, mirë mëngjes. Walking home, stumbling home, getting curious. What's on your mind? Cause what's on mine, a dirty mind, why so serious? Maybe the stars above will light the way, but just take my hand. Oh, next door to get real dangerous. Maybe the stars above would light the way. Just take my hand and hear the words I say. Yeah, when the morning comes, I'll always stay. You gotta know, you gotta know that I'm feeling this. Now, come and roll with me, we'll rock them body moves. Me and you, just a little body moves. Just a little now. Come and hold with me, oh baby, let it loose. Me and you, just a little body moves. Just a little now. I don't mean it, but you know how bad I want it. And your touch has got me haunted, but I love, I am. Come and roll with me, we're rocking body moves. Me and you, yeah, just a little bit. Tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1890 erdhi në jetë letrari anglez George Eliot. Në vitin 1890 Charles de Gaulle, general dhe politikan i francez, ka ardhur në jetë. Në vitin 1908 përfundoi në manastir Kongresi i Manastirit, i cili mblodhi dietarët shqiptar për përcaktimin e alfabetit të gjuhës shqipe. Në vitin 1916, ndërron jetë në moshën 40 vjeçare letrari amerikan Jack London. Në vitin 1928, Bolero nga Maurice Ravel u shfaq për herë të parë në Paris. Në vitin 1963, u vra presidenti amerikan John Kennedy nga një vrasës i njohur si Lee Harvey Oswald. Në vitin 1968, grupi The Beatles nxorën në treg 29 këngë të reja të përfshira në albumin The Beatles, i cili më vonë u njoh me emrin The White Album. Në vitin 1975, Juan Carlos u shpall mbreti i Spanjës pas vdekjes së mbretit Francisco Franco. Në vitin 1975, u shfaq filmi i Kinostudios Shqipëria e Re me titull Në fillim të verës me regji të Peçi Dados dhe Gzim Erebarës. Në vitin 1984, lindi në New York City aktoria Scarlett Johansson. Në vitin 1986, në moshën 20 vjeçare Mike Tyson ndeshet me Trevor Berbick në raundin e dytë dhe bëhet kampioni më i ri botror në kategorinë e rënd. Në vitin 1990, mbas 11 vitesh në postin e kryeministrit të Britanisë, Margaret Thatcher i jep dorëheqjen. Në vitin 1995, Walt Disney paraqet filmin e parë me metrazh të gjatë të krijuar komplet përmes animimeve kompjuterike me titull Toy Story. Në vitin 2005, Angela Merkel u bë gruaja e parë kancelare e Gjermanisë. This is Club FM 100.4. Ora është 9:22 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që jeni. Gati, gati. Unë jam pak herë. Gati. Po të shoj që po merresh me të. A? Të shoj që po merresh me anagramën. Po unë merrem me gjëra atje. Me gjëra duhet të merresh. Duhet apo si thot e ke atë klipin? Lubonja. Si thot edhe zoti Lubonja që ne kemi. E kemi natyrisht. E kemi. Edhe mik edhe... Jo, zotri, gardin të ta hapësh, jo të ta hapin. A je i zotit ta hapësh gardin? Kjo është. Okej, okay. Që nëse je e zonja, ta gjesh anagramën, sot gjeje. Okej. Po të vazhdojmë një herë me gjërat e tjera apo do hedhim anagrama? Jo, dakor, fillojmë me gjërat e tjera, dakor. Fillojmë me frymëzimin. Ej, shikoj, na fajti ora 7:23, akoma s'ka dhënë. Ose kemi folur kaq shumë. Nuk e kam ide. Me gjëra të tjera. Mirë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Bernard. Gjorgje, Olta ishte kjo që foli? Po, Olta. Olta, kujdes. Në lejmë rokur s'plasës, oke? Okay? Adere, jebi je. Pra shpreja që unë kam zjedhur për sot është nga Bernard Berks, që ka qënë një konsulent politiki presidentit Wilson Roosevelt e më radhë, dhe shpreja është kjo. Gjdo njeri ka të drejt të ketë mendimin e ti, por askush nuk ka të drejt të ketë pasaktësi në faktet e ti. Edhe një rol. Ajo, një sekundë, një sekundë. E kjo vim për gjitha në listë të shumë. Jo, e kemi dëgjuar në shumë versione. Versioni që di unë kësaj është që ti ke të drejtë të kesh opinionet e tua, por nuk ke të drejtë të kesh faktet e tua. Domethënë faktet e prodhuara ai nkas për ty. Faktet janë ato që janë. Kjo është ideja. Ma lezova edhe një herë dhe me autorin. Atëherë, autori është Bernard Berks dhe shprehja është kjo. Çdo njeri ka të drejtë të ketë mendimin e tij, por askush nuk ka të drejtë të ketë pasaktësi në faktet e tij. Faleminderit Jeri. Të lutam. Shumë mirë tani miqdashur, vazhdojmë me Olta. Olta ka është pak me nerva, Olta, ju që sapo na bashkoni, Olta është gdhir me nerva sot, megjithatë, tani është koha për motin. 8 gradësh në këto momente, 20 do jetë maksimale për sot, 4% shanset për shi. Sot nuk pikon. Më thënë drejtën edhe me nerva, edhe pa nerva t'jesh, me nerva bëhesh. Ata po java si duket? Flasim nga i premë të Lori. Ota të lutëm në thuaj si duket java. Ja, s'ka që, okej, okay, mirë. Vazhdojmë me programin nga në tjetër miqdashur, ja ku jemi edhe një herë këtu në klubin e mëngjesit. Në gjuat dhe modin me Oltën është pak me nerva sot, po. S'ka mi që bëjmë. Shu jeri. Tani do hedhim anagramën. E hedhim. Me që e kemi. Okej. Okej. Unë po e shkruaj një, po. Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama për sot është not polar. Oh. Not polar. Që nga zhgurrye. Ai njeriu ka ngrirë aty. Është akull gjithandaj, siç mund të shikosh gjithsa ajo bardhësi. Edhe ky nuk është se po lëviz fort. Ky po bën not polar. Dhe ti me këtë anagram të shkurtër po sfidon Jerin. E sigurt? Me këtë anagram të shkurtër unë Jerin po e sfidoj. E sigurt. Jerin. E sigurt Olta. Jo, jo, Olta. Më lër pak kota mendoj. Ja ku e ke? Ja ku e ke? Si do hop dorashka është në tok. Not polar. NOTPOLAR. Miq, ju mund fitoni një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Nëse zgjidhni anagramën sot në klubin e mëngjesit. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Po hanë një gjë të bukur, kush ka bërë një gjë të bukur? Keni gatuar një gjë të mirë? Unë vetëm kam grëndje. Gjera shumë mira, po. Olta, di që s'ka gatuar, s'ka pasur drita, prandaj. Jo, ma kisha gazun, po. Se le, Olta, ashtu, aq kollaj. Si shenë në Terezi, ha? Po isha me nerva. Eshtë gjithmonë kështu. Ke beresysh, është dhe. A mund gatuash me këta? Të bëhet fërkes tironëse me këta? Kur? Asi njerë. Se pësaj. Të di gjithë mëlqia. Ti tani këte e di qonë gjithë kohës, Olta? Sidomos kur gatuaj, kur kam në një aktivitet të rëndë. Olta duke la robat, e ke përsi? Edhe e përgona të lecë kështu. Ku ju thua aktivitet i rëndë, Olta? Aktivitet i rëndë, Varet, sa kilogram që e të rëndë, ose i rëndë? Po, të 70, 50, 80. Nese, mos e tuaj, Olta, se shumë shpet. 7:27 ora. Ej, not polar mi dashur në klubin e mëngjesit. Kjo është anagrama për ditën e sotme. Ne dëgjojmë tani nga Lily Allen, Hard Out Here në Club FM 104. You call me for a bitch is hard. Lili Allen, klubin e mqesi, klab e fem në 104. Yay. Tiriririririri. Djem dhe vajza, quna dhe gotësa, mirë se keni ardhur në klubin e mqesi, 7:31 minuta në këto momente. Dite Marta s'pak tërës kur njës me klubin e mqesit, kemi një anagram. Jeri e ka qedur ndërko, por ajo për ju është not polar. Not bomb. Not polar. Në O-T-P-O-L-A-R. Nuk është vështirë. Not polar. Absolutisht. Ti Olda e ka qedur vet? Po, po, sigurisht. Më ndimo Jeri. Më ka ngrirë. Më ka ngrirë që amë. Edhe Oltës. Të ka ngrirë. Jo, Altin ma shkriu Jeri. Po, trurin. Luaj dhe një loj ngriva shkriva, gothat. Tu në klubin e mqesit gjatë muzikës. Ngri. Shkri. Shkri. Dhe Altini që gjithmonë e ngatron. Ngatron lojën. Ngri edhe më në pas. Po jo pas. E si është, pas pres? Në bëjt tas. Po. Au, au. Au, au. A ke një temë për shabë flasë? Jo. Jo. Mirë, ka një që e dinë se qarë ishte. Dikur, pas presi. O la më gujnë ato lojra, ato kohra, ato aroma. Betan. Fëmiris. Bim, bim. Jeri kur lëshon të dikush vënd dhe pa vënd gazrat. Ta. Ishte i vogël, e ja bënd të shokut pas. Edhe quaj që e kishte pira i. Edhe ti duhet ja bëje pas dikuj tjetër. Duhet ta pasoje. Po, duhet bëje, mande duhet bëje pas pres. Që të mos të kthejme, bravo. Po, ta një kujtoj. Po, leta në hasnin deri në fund më shkrive të tërë. A kështë pyr aji cili t'i ngelli ajo, dhe aji shkreti i fiksoj. Shuk a qënë? Shumë trauma. Tani një, po e është e vërtet, jetë ajo njështë e mbushur me kështë. Lere sot, tre të sot, ngellin mua. Dhe se si ndihem, si i këputur. Doa të bëj një pyetje nga aktualiteti, a mundem? Pa tjetër. Falem deri. Jemi. Mishë dashur? Ka kritika ndaj ministrit të shëndetësisë zotit Beqa ose Beqaj. Pse? Sepse nuk e di me siguri është Beqaj në një gazetë, në Beqa në një tjetër. Aja para jos apo joja para as. Kjo është pyetja. Jo, ndryshon. Pyetja është ka pasur kritika vazhdimisht pra. dhe më së fundi edhe një deputet i Partisë Socialiste ka dalë kundër. Ka dalë kundër ti. Pyetja është kush? Mhm. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Është vënë në qendër të fortunave të vazhdueshme kështu, akuzave etj. Është një shënjestër, ke parasysh. Edhe politikisht, po edhe çështja e shëndetësisë është shumë e ndjeshme tek njerëzit. Çështja vërtet edhe probleme ka. Sa të duash. Kështu që uroj sukses atij. Faleminderit. 34 minuta tani sa bëjo Niki? Po ta përsëris, të uroj sukses atij. Më fal, se më pëlqen se si e thua kështu. Se i bie gjitho vjet pun, gjitho vjet përpjekje. Nina kanë gjyht me kalash. Po ta përsëris, të uroj. Ah, baba. Mirë. Edhe si më duket sikur sa po pushova nga puna. Po mendoj çunin tani. Mendoj kredin. Ja, për këtë gjëra mendoj. Më thua një fjalë të ngrohtë, më thua një fjalë të mirë të pakën. Sukses tani. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you. Thank you. safe too sure. Though the truth may vary, this ship will carry on. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. 7:38 minuta në këto momente. Dhe me sa po marr vesh unë, Alma dhe Erioni janë rikthyer sërish së bashku. Oh, wow. Mirime, po, mirime. Janë takuar dje në pasdite në Top Channel bashkë me Onidën atje. Nëse e shikoj që janë këtu në studio dhe shikoj që Erioni ja ka hedhur Kraunin që afalë. O, që farë gëzimi kanë tani. Mi qëra fjallë e jeri. Pashti do bëj një këngë tjetër. Unë nuk e di për këngë. Ka qenë, e gjitha nisi me këtë video, ku Erioni i kërkon dhe Almës që ajo të kthehej. Ja, një sekundë, Altin. Alma, të lutëm, të përgjerojt Erioni. Në një shpirtë me një zemër. E di që kam gabuar. Ai e di. Po gabimin nuk kam për të bëllë me jetë. Të lutën zemër. E e këtheu të kënë zemër që do me një shpirtë. Alma. Alma, të lutëm. Këtheu se ishte Erioni. Të lutëm të kam botën. Këtheu të Erioni. Mos e shqip tubit, mos e eptit. Kajsh, mos e eptit. Kam motër, kam motër. Nejse, gjithë e si. A ishtë sinqert, pa. Edhe më brëm pas kanë qënë dhe unë... Duhet a shikoj këta, duhet a shikoj në lajë. Pas kemi humbë. Ka shkuar dhe Jonida, pra. Ka kjo videoje? Kjo ka ko, nuk e di. I kërkon fali Almës? E kanë marrë njërës të ndryshëm. Dhe po të shikoj këtë për shumë. Varet se nuk është botuar një herë. Duhet të me kanë publikuar shumë njërës. Nuk e di kur ka. A i thot, shikoj të shi, shiste që thot, shiste që thot, lajmi që del nga pasditja. Thot që Erioni ka thënë se ata janë njohur. Je gati? Gati. No. Në qytetin e Fierit, sigurisht. Po e mendoja që tek pjesa të kam motor. Ai pas këtë dëgjuar. Ne ka lindur po. Ne aty ka lindur dashuria e tyre. Për sa i përket videove, ai thotë se kanë qenë miqtia, kanë publikuar pa autorizimin e tij. I pas ka pasur zagar para shokëve, domethënë. Çfarë shokësh janë ata? Ata janë ata. Ndërkohë ai i ka bërë thirrje policisë që të më mësonte heqjen e këtyre videove nga interneti. A shikon? Dashuria e Erionit ka thënë se këto video kanë vënë në vështirësi dhe familjen e saj. Që nga serioze çështja. Pam, me sa duket. Gjithsesi kam urime tani. Po, kam mbaruar me sukses. Mendoj që njerëzit do rikthehen. Duken çift i lumtur, a? A? Duken çift i lumtur. Derisa janë bashkuar bashkë, them, nuk. Ne urojmë jetë të lumtur edhe shumë të mirë. Shami Alma se në lodhe të shunin. Mëse? Po mirë, e që si? Po që, do më thënë, sa do që këtë kanë zirë videot, nuk është se bërë më pak të ndjeshëm, në kam fjallë. Jo, a ishë. A ka të reguar vetën që është një djallë romantik. Të pak të në këtë gjë e din. Tani, këtë video një e kishtë njësur Almës? Almës, po. Edhe po shokët si e morë. Mund të këtë pasur në telefonin e ti? Lori, be. Ti e di që shokët ta marrin ndonjëherë telefonin. Ose Alma. Kur e shkoi video. Jo. Do ishte shumë mizore. Nuk është Alma mos e bëj. Po ti ishte nga ato, ishte kthy. Iku këqë. Mirë, më fal. Bravo, qoftë ne jurojmë. Shumë njerëz e kanë parë atë video, e kanë ndarë, e kanë bërë tag shokët e tyre që ta shikojnë etj. Gjithë kështu duke tallur, e kanë thënë që shiko ky është i ndjeshëm, kthy i vjen për të qartë për një femër, për një grua, ky që gjithë kanë qartë këta. Po të gjithë kanë qartë pa e marrë vesh të tjerë. Prandaj e përhapin se identifikohen vetë. Se do të gjithmonë kështu që. Të ketë një Alma apo jo? Apo një Almir, goc. Kthehemi pas klubit në mëngjesit. Në Club FM në 104 tani Lolo do të këndoj. Kjo është Blow Your Mind. Në klubin e mëngjesit. Jo, më falë, qërë është kjo? Për çiftin. Basë mi bënë këto me blue e ja. Po, pra. Në autove. Heard it from a friend. Like you might be telling everyone a story that didn't go to the horseshoe bar last week. Mesin ardhur në klubin e mëngjesit, mbaret Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes. Anagrama ditën e sotme më dashur është not polar. Për gjithë juve që bëni not, do ta bëni se s'bën polar. Not jo, polar. Jo, nuk është ta bësh not polar me të drejtën. Dim që s'është mirë, po edhe keq nuk është. Thonë që kuron disa smundje. Kuron disa smundje, not polar, po. Kuron vapër më shumë mirë. Nuk vanë më nga vapa. E, mirë, mirë. 069-2017-222 dërgonë mesajët uaj. A dini cila është dita kur produktet shiten me çmimet më të lira, kur njerëzit vinë në radhë për t'i blerë ato? Jo. Jo. Jo. Keni para ato video që vinë ndërkur nga Amerika? Me njerëz që shtyeshin kur hapeshin dyert, pas e qëllojtë të ndodhët edhe në Shqipëri. Dhe ne që qeshim ata në Angriu, për sjeshen... U bëm pjesë e saj dhe ne pasaj. Po, edhe për pak, quhet Black Friday prap. Black Friday është kjo e premte miqdashur, dhe tani vjen në Shqipëri nga Top Shop dhe Dormeo, sepse vetëm në këtë fundjavë, me datat 25, 26 dhe 27 nëntor, të gjitha produktet, do të kenë ulje çmimi. Po. Sasit janë të limituara, ka dyshek Dormeo, Eno Delimano, Multikukerat, Nutribullet, këpucët Walkmax, një njërën që mban në këpucë Walkmax, ma dje dy, edhe ti, po, edhe ime më, dhe shumë tje. Dhe në 70% ullje, për gjithë të produkte. Për më shumë informacione, mund të klikoni dhe në faqin e tyre topshop.al. Po vetëm keni parasysh është data 25, 26, 27. Sot është 22. Pra mas 3 ditë është përgatitur. Ja, e premtja. Po, e premtë shtunë. E premtë shtunë e djelë. Premtë shtunë e djelë. Super duper. Kështu që e keni atje, Topshop.al. deri në 70%. Hey. Yes. Ora është edhe 50 tani. Kush ka qenë deputeti kritik Oltarek? Që po më kanë dalë kundra pra. Më kanë thënë shumë herë në fakt, më kanë thënë Kokdhima, më kanë thënë Ben Blushi, nuk janë shumë të sigurt, më kanë thënë dhe Parit Cara. Është sakt. Është sakt pra. Është Panorea, Panorea. Panorama. E ka Panamera. Nga Panorama. Nga Panorama. 887 bën numri një personi që nuk na ka thënë emër. Zotri, apo emrin ka. Fiton dy bileta për në Cineplex. Edhe Panorama kam parë. Nëse më dërgon emrin. Okej. Okay. Se si... mbaron te numri edhe një herë? 887. Siç thot këtu, ky është deputeti i PS-s Parit Cara që ka thënë, siç thot Panorama, faqja 3. Mhm. Salse nuk e meritonte Nikola për beqaj. Ah, po kemi plot mos e vizitoj. Do të thashë edhe un, po një kavanoz. Një kavanoz ishte. Deputeti socialist Parit Cara kërkon dorëheqjen. Ka kërkuar dorëheqjen e ministrit Ilir Beqaj duke e cilësuar atë palaço. Dhe arrogant. Në shkelje të ligjit. Palazzo do thosha un hym të gjua e fortë apo. Çudi që është akoma në parlament ky. Kush? Zoti Cara. Po. Është mos jet. Ja, falem me gjithë ato gjëra që ka thënë, mund edhe të merrte ndonjë kështu. Në një është minimumi që mund të gjejë për këtyre. Nuk jetojmë në demokraci. Po derisa s'ka dalë asnjë. Ja kur të dalin të ftesa e gjinasit edhe Parit Carës tani. A ka qenë një pesanjos? Ka qenë një pesanjos dhe kur ka qenë kopës të dilin çurra. E thate edhe këtë? Po po. Ja kemi një dosje. Pas emisionit. Po varet të mërshme. Për tani kaq. O pesanjosa. Varet se si reagon vetaj. Leta shikoj. Është është shumë e bukur ieri sepse kanë dalë tani edhe dëftesa e notave të Mirela Rukos. Pam. Në një pesë unë nuk e kuptoj prapë se çfarë lidhje ka dëftesa me mesën të drejtën. Personalisht nuk e kam kuptuar këtë pjesë. Është media ieri, media, shikoj. E ke parasysh media ekziston për edhe për interesin publik. Dhe gazetarët marrin ata shumica e gazetarëve, po është si thua, e thurur brenda në profesion që ti duhet shikosh interesin publik. Dhe a nuk është interesi publik që të di dëftesën e dikujt? Dëftesën e një vajze nga Fieri. Se si e kam pasur atë? Patjetër. Do isha shumë kurioz. Patjetër. Si jo, nuk na zgjumi, po nuk e pam dëftesën e saj. Pse priten pyet? Pse rrëmbehen pasuritë publike? Pse klientelizmi? Vetë rande këtë gjithë. Unë shikoja krevatin që ajo ka fjetur kur ka qenë në gjimnaz. Të shikojmë foto. Bataniet, shikojmë. Foto të shokëve të klasës. Me kë ka pasur ndonjë? Mirela Ruko kur ka qenë? Për shembull, 12 vjeçë. Po kputës si kishte kjo? Po po. Ilanda apo mban me Barbie? A vendoste Verore Ndoras, vendoste. Ku janë ato? Cilat janë prirjet e saj? Po themi në Enesa. A krihet kjo vjas? Urdhëro? Me çfarë krehëri krihej? Ka pasur mace ajo, ai ishte e vaksinuar macja. Po ajo? Po gishtat i gjente ndonjëherë kjo? Macja po ajo jo. Ezi, urdhëro? Gishtat. Me të shëngjëri mbante, i lynte. Unë nga këtë po të them pra, që jemi, dhe po thënë, detyra e medias është pikërisht të gërmojmë në jetën personale, në dëftesën e notave, në një që mund këtë bëra, mos o zotë mos ka pas në një të dashur. Dhe pyetja ime është, a është e virgjër, Mirela Rukë? Le të shkojmë deri në fund. Do diskutohet, pas pak ditësh do diskutohet dhe kjo pjesë, nuk është në një gjë e habitshme. Se mos ka bërë një kili-vili. Mos i diq etapa. Dhe ja pra ku mos asaj pëlqejnë çunat. Mund dali që është një pesanjose dhe jo e virgjër. Dhe këtu unë them të mbyllim se s'ka kuptim tani. Mos ka ndryshuar dhe emrin kjo, identitetin. Nuk e dihet asnjëherë. Ti pritet gjua. Po flokët te Maja, ti kishte pak të djegura kjo? Ti Ja. Nuk e rën shiot për ti kreu. Shiko, e lëm e kaq. Unë mendoj që Po me gjithsesi mendjet janë duke shumë të turpshme përfundimisht. Është shumë. Po ti di që mendjet janë organe të partisë. A ke dëgjuar që mendja është organ i partisë? Po diskutohet, po unë di shumë mirë këtë pjesë. A e di se cili organ i partisë? Organet brendshme. Mos më bëj ta them tani, më mirë kuptoj vetë. Thuaj e pa saktë Dolta. Zorra. E saktë Jeri. Zorra e partisë? Apo ja. Është organ. Faleminderit Altini. Një organ. Të jam pranuar gjithkohës vetëm kjo. Nice, okay. Shkojmë në çfarë do të shkojmë tani? Në Parov Stelar. Oh, Parov Stelar, më bukur. E di çfarë? Është e bukur. E bukur është vërtet. Na na na. Kjo është? Na na na. E dëgjojmë tani në klubin e mëqyesit. Ora është 7:56 minuta, po thuaj se mish dashur, ju jeni me Club FM 104. Against hope, oh yeah, I cry for you. You Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit në Ballet e Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV. Edhe në ekranin e Club TV, patjetër, sigurisht ora është 9:06 minuta. Unë jam Blendi me Jerin, me Altin, Olden dhe Lorin. Mirëmëngjesim. Nga 7:19. Hey. Keni edhe një pyetje në faqen tonë Facebook? E mund përgjigjeni shkurt apo gjatë, si doni ju. A jemi një shoqëri që gjykon njerëzit nga pamja, nga origjina dhe nga statusi ekonomik? Etj. Mund të shtoni pastaj edhe ndonjë kriter tjetër që vlerësohet po. Kur i kemi këto, mendon dhe të tjerat pastaj. Pamja? Si dukesh? Mund të jesh i shkurtër, mund të jesh bullafiq. Mund të jesh shumë i gjatë. E kupton, edhe mund të jesh ose shalgjat, ose ramaduc, ose boluc, ose po ashtu si fat të kaftuq. Po. Kokpet. Kok shtypur. Ku do të thosh çfarë? Dukesh domethën, katunar me një fjalë. Katunar, se kjo tek ajo zjen në fund fare që je një, domethën si thua, nëse ka një cilësi, raza shqiptare është cilësia e parë. Po tek i fundit të gjithë ka katunë që kemi ardhur. Jo, është edhe cilësia e dytë, thash që janë kështu. Pastaj kemi origjinën. Se mund të jesh malok për shembull, apo mund të thësh thonë disa. Që ka goxha para gjykim këtu. Po. Ose mund të jesh, ku diun se çfarë. Ka lloj-lloj gjërash. Mund të jesh çom, ha? Mund t'jesh, se e parajykojmë një ditë. Pastaj edhe statusi ekonomik. Në që ose je pa buks, kok palar. Shprehja më e përdorur. Nga këto gjërat. Atëhere, je i këti nivell, je kok palar, je pa buks. Ose je bos. Pastaj ke kap vetën, se mund t'kesh kap në një gjëra, e kupton. A je marrë me biznes. Ka dhe këta, po këta biznesmenet e ndeshëm, këta nuk i përfil njeri. Këta janë si kop. Ata janë i hje për gjithësishtë. Janë biznesmenët ashtu, ose ata që meren me ato punë. Pastaj ende është kjo kategoria e njerëzve që kanë punuar etj. Po këta janë kështu si të pazëshëm, pothuajse. Të shtypshëm në një formë. Kështu që mund të përgjigjeni atij, jemi një shoqëri që gjykon njerëzit nga pamja, nga origjina, nga statusi ekonomik. Si e shihni ju? 069 edhe do të ishte kjo një gjë e mirë, sepse e di çfarë. Kjo është çfarë bëjnë fëmijët kur ende s'kanë mësuar. Si cilën si të rritur. Kur e kanë trurin akoma të pazhvilluar. Fëmijët dëgjojnë të rriturit, ëh, dhe shpeshherë marrin nga shprehjet e tyre. Ëh. Tanë babain e të rriturit si fëmijë. Po në kuptimin më të keq të fjalës. Po nuk u rritet kur ke moshën blendi, nuk do rritesh. Enzi bie dakord, po jemi. Edhe Deagina, kështu thotë. Ju mund të na shkruani në faqja jonë facebook.com/klubimqjesit, e gjeni atje. facebook.com/klubimqjesit. Po ky mendoj që është çlirimi i parë që ndodh kur dalim jashtë vendit. Që kur shkon jashtë, sido që ti jesh, nuk është se merret njëri me ty. Je i lirë pra. Kështu që unë mendoj që je nga para gjykimet. Po, unë mendoj që jemi dhe më shumë se ç'duhet, madje. Jam dakord me Altinin. Çfarë? Që jemi dhe më shumë se ç'duhet. Ah, ti e parajgjikuan. Absolutisht po. Në vërtet. Dhe e bërtasim këtë gjë. E themi me zot lart këtë fjalë. E bërtasim, jo se zëri i lartë është tjetër dhe bërtitja është tjetër. Bërtitja është tjetër, po. Do të dëgjojmë pak, klipin që Altini ka. Qysh nga dita djeshme? Them drejtën, ai dje u gjet në fakt. U gjet po. Po, kam. As kemi po. Jo, kam po, kam tre alternativa, kështu që do doja ta diskutonin edhe. Ë mirë, okay, dakor. Okay, dakor. Po ta lëm këtu. Do diskutosh më. Po mund të zgjedhësh të dytën. Këtë vënë këto tre. Mendoj që mos ta tregosh më Altin se prishet magjia. Not polar, miq dashur. Ishte anagrama për ditën e sotme. Armelina ka thën poltrona. Bravo. Poltrona. Është sakt. 170 i mbron numrin. Denjësi me shpinë. Fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo, jo. Bravo, bravo. E fitoi kontrollin e vet mjekësor në Spitalin Amerikan. Do të bëjmë një pyetje tjetër? Yes. Ka një debat tani në gazeta, miqdashur. Edhe midis situash, jo përfshirë drejt për drejt, po si që ngrejnë mediat, thotë që është tja, midis shkrimtarit Ismail Kadare dhe këti personajit njërë publik. 0-6-19-20-7-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. E ke ndjekur ndo pak? E ke ndjekur ndo pak? Jo, jo, jo. Sem drejtën. Asun. Është interesant, është debat midis

let the night come before the price won. Some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fears that prove the courage exists. Come on, now let the night come before the fight's won. Now some might run against the test, but those that triumph embrace the fight, cause the fears that prove the courage exists. America është vendi i mrekullive. Oh, brava. Edhe i mrekullive Altin. Në Amerikë mundesh që të votosh. Të hedhësh në jo, të shikon. Të hedhësh. Shkojnë njerëzit, ma shikova këtë, kjo është një burrito. Tam. Një burrito është një pite. Mos e tregon këtë. Është mbushur. Kjo është një burrito, mfalim. Është një burrito nga Chipotle. Chipotle është një zinxhir dyqanesh apo restorantesh që bëjnë ushqime me temë meksikane. Dhe kjo burrito është me pul. Tam. Me salchiche. Po. Është me oriz të bardh, me fasule të zeza. Dhe gjitha pasaj e mbushur plot me djath. Dhe mbyllet e gjitha bashk në atë piten e burritos dhe pasaj theket, si duash futet në një nga këto që janë si nofula. Thekset, si tosterat. Dhe mbasi theket ashtu, edhe me barak, edhe ta japin ato. Tani ka shkuar një njeri atje. Po. Ka shkuar disa njerëz sepse në menun e Chipotles thuhet që kjo burrito e mrekullueshme ka 300 kalori. Shkon njëri tash. E ha atë. Tam. Edhe ndihet aq i ngopur, aq i kënaqur. Barku i tij është aq plot. Po, sa që thotë ore zotri thotë. Unë nuk kënaqja. Kto s'mund të jenë 300 kalori. Jo, më zotri. Unë ndihem kështu. Edhe e ka marrë dhe e ka studiuar këtë punë. Oh. Edhe e ka zbuluar që në fakt kaloritë e vërteta janë 1050. Wow. Do të thonë burrito ja ka 1050 kalori. Dhe tani ngrihet me avokatin dhe shkon dhe po i kanë hedhur në gjyq. Chipotlen për mashtrim me edhe un po shikoj në fakt kanë të drejtë për diçka që. Po të shikosh edhe menun ku ata e reklamojnë këtë burrito Altin. Është kjo menuja këtu. Në fund fare lexon 300 kalori, po sikosh në rrjeshtin e fundit fare. Po. 300 kalori. Në fakt ajo duket që nga fotoja që deri 300 ka vetëm sipërfaqe. 300 që ka vetëm pitja. Ah, siç kanë sjaruar, do të kishin përcaktuar. Chipotle ka sjaruar në qardhas që ka vendosur. Ne presim vetëm pita. Jo, pita është e mbushur me gjëra të mira. Do të kanë 300 janë të pitës dhe i bie 750 kalori të tjera, janë nga mbushja e produktet. Po. Që është shumë e mirë. Kjo që ai është ngopur edhe tani ka ndier revolt, që është ngopur ai shumë. Ai ka pritur të hajë një gjë të mirë. Po, edhe i kanë hedhur në gjyq tani dhe kërkon, në fakt kompania ka. Sepse ka njerëz për shkakun që ndjekin një dietë, edhe i thuhet që edhe mund të jenë edhe dieta mjekësore, jo vetëm për çejf, për të rënë në peshë, po themi, duhet mbajë një diabetikët për shkakun ka një dietë të caktuar. Po, edhe një sasi kalorish për sa njerëz, për shkakun që luftojnë me mbi peshën që njihet si një smundje. Edhe nëse ti i thuan ti që po ha 300 kalori, ai thotë jam në rregullun. Po. E kupton, 3 nga këto në ditë do ta i 900, un jam 9000 kalori, un jam kush ka se un. Do ta ish 3000. Vetëm me këto. Tani e fitoj gjyqin këtë shumë apo? Sapo i kanë hedhur. Sapo i kanë hedhur, po. Po normal që do e fitojnë njerëzit. Ne thamë Amerika është vendi mrekullive. Po. E po tani të shkosh, të hash, të ngopesh. Të thuash un ngopa më shumë nga çeprisja, kështu që po të hedh në gjyq. Çau i dhe gomarit. Po. Bravo Lori. Të po them që është. Është vetëm në Amerikë. Duhet të një shpresë. E, na knajë Lori. Kanye West nis dashur. Kanye West nuk është mirë. Pse? Jo, Kanye West nuk është as pak mirë. Çfarë ndodhi? Kanye West është marrë nga shtëpia e tij. Dhe është çuar në një spital në Los Angeles për të trajtuar sepse vuan nga nervat. Stresi i madh. Kanye West, dëgjoni, është jo. Kanye West është çuar në spital për sigurinë e tij, vetëm dje ka ndodhur kjo të hënën pra. Edhe sepse ka disa ditë që është sjell në një mënyrë të çuditshme. Dhe në fund fare, para se ta marrin për spital, ka bërë nga shtëpia e një trajnerit të tij, sportiv, që ka kështu për palestër, ka bërë një telefonat për policinë e Los Angeles. Thuhet që e kanë marrë të lidhur me pranga në në barrelën, në karrosën barrel, me cilën e kanë transportuar drejt spitalit. Nga gjendja mjekësore fizike ka qenë okay, por gana mendore. Gana mendore, nuk është mirë. Kanye West nuk është as pak mirë thon ata. Thuhet që kishte shkuar tek shtëpia e trajnerit vet, ka një siguru fizik me sa duket, sepse kishte ditë që ishte shkuar atje për të kërkuar ndihmë sepse kishte ditë që nuk flinte fare. Në disa nga koncertet e fundit, Kanye ka folur në skenë gjëra që nuk janë kuptuar nga shumë njerëz se çka dashur to. Pa qartë. Duke thënë për shembull që do të kishte votuar edhe vet për Trumpin, do duhet kishte votuar për Trumpin, duke shar Hillary Clintonin, Jay-Z-in dhe Beyoncé. Po pra. Kjo është edhe që ka çuditur në fakt se ata e kanë miqej. Ka rënë dakord që ta transportojnë për në spital. Me barret. Dhe tani e kanë shtruar në UCLA Ronald Reagan Medical Center. Po kjo duhet bëj kujdes në rrath parë se çfarë have, çfarë pi. Mendoj unë që është e para. Që do të bëjmë pushimin e fundit ta gjykojmë. Yeah. Duhet parë dhe dëftesa e këtij njeri. Po Kimi ç'thot për këtë rast? Kimi ka nxjerrë një foto tjetër lagurish. Duke përshëndetur nga pasyra. Pa Kimi nuk është duke folur për momentin. Nëse. Ja, merr shembull Kanye. Merr shembull Kanye. Shembullor djali. Prisa kjo është akoma në fillim. Na ka dhe Kanye. Through the wire. Na na na na na na. Igim, Club FM. P1 cleaner than your church shoes. Only point to just to hurt you. Kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Every day a nigga try to end me. Pull off in that roadster. Kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga brag pit, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I take any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. I'm a motherfucking star boy. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Mirëmëngjes. Atëherë, Censura? Gati. Është gati tani në klubin e mëqyesit. Kemi rënë dakord si të gjithë. Pastaj do bëjmë dakord edhe për diçka tjetër. Mhm. Do ikim nesër në teatr, po? Pas nesër. Pas nesër, në fakt. Tam. 1-2. Këdes. Duhet ishte në plan të ditë. Ore ti. Na fut në gjendje, na fut në gjendje pra, në gjendje. A do ikim teatr? Ne do ikim teatr. Kur do ikim teatr? Në shtatën. Çfarë? Shtat. Mos harro Olta, në shtat. Është për Na utoj me. Kjo është, e di, e di. Ai është i kërkojun atij. Mos harro në orën 7. Gjithmonë bëj bum bum bum. Para të fillojë censurën do të vëm bum bum bum, atë kërkova. Bum bum bum. Po na futi në një gjendje tjetër rastësisht. Ata bëjn bum bum bum. Okej. Faleminderit. Gati tani? Gati. Duhet ishte në plan të dytë, sepse këto gjëra janë dytësore, sepse po dëshohesh, filmi shkon përpara njësoj. Edhe një herë kujdesieri. Përqendrohen mos qeshen. Se flet pak shpejt këy. Duhet ishte në plan të dytë, sepse këto gjëra janë dytësore, sepse po dëshohesh, filmi shkon përpara njësoj. Atëherë. Miq dashur, censura truajse për sot është për një. Olta? Fillojmë me një orë nga premium. Fillojmë me një orë. Olta tregon bindjen që nuk do të jetë qëllimi një orë, sepse ju sa e gjeni dot vetëm me orën dhe do të shtojë dhuratat të tjera më vonë. Ishte një paraqitje e bindjes aty, por shikoj. Ai thot, duhet ishte në plan të dytë, sepse në pip. Po pastaj. Pastaj se si vazhdon. Gjëra janë dytësore. Kto gjëra janë dytësore. Mhm. Ja ta gjendë njërë. Edhe njërë, kujtës. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në këto gjëra janë dytësore. Sepse po dëshohesh, filmi shkon për para njësoj. Atëherë. 069-2070-222 dërgonë mesazhet tuaja. Dakord. Po. 069-2070-222 069-2070-222 Nëse i qeni, keni një orë nga miqtan të kë primi moqës. Fillimisht të dorë da. Po po. Po mund tjetë edhe vazhdimisht pasaj në të ardhmen. Ok. Kemi Eldin. Kemi Eldin tani miqdashur, me cilin do lidhemi për të folur për trafikun në klubin e mëqesit. You know that I'm a champion car. Eldi. Mëqesi, jebi. Probleme, këtë lidhe kemi situara me pak trafik. Unë jam i stacionuar të këshin Shuilson. Shikoj që ka levizje me pak trafik. Më temë rruga dëshmorët e nga dëshkurtit me drejtim liqenin artificial sheshin Wilton, ndërkohë që devijimet në dy krahat ka trafik normal, duke filluar rruga Sami Frashë dhe Abdyl Frashë kanë në levizje normale, ka trafik të rënduar pak pjesa duke filluar nga kryqëzimi i komunës Parisit, është itinerari përditshëm, kemi thënë përditshëm, është gjithmonë levizje me trafik unaza e poshtme, duke filluar një pjesë nga kryqëzimi i komunës Parisit deri tek Suleman Delvina. Fundi i saj pra fillon Muhamet Gjollesha drejt kryqëzimit Sintetorit dhe drejt Zogu Zi Bledi, gjithë pjesë e unazës ka ngarkesë, punohet maksimalisht në këtë pjesë, duke përmendur ka dy efektiv policisë rrugore tek Ura Vasil Çando, dy tek Komuna Parisit, janë dy tek Mysrim Shy dhe dy tek kryqëzimi Sintetorit. Pra janë përforcuar gjithmonë këto kryqëzime për të menaxhuar trafikun. Ndërkohë që pjesa unazës sinë me qërgullohet pa trafik blendi, kryqëzimi spitaleve, kryqëzimi në gjatërsin, rruga e Tibrës me fluks trafiku në zbritje, nga me drejtëja drejt në mkaqeve, por dhe rruga e gjatërsin drejt shisha më një sistemi me fluks e trafiku për të kalushme dhe jo problematike. Aksës kryesore, blend, aksës kryesore, blendi, rruga Elbasari dhe rruga Kavajës, qërgullohet pa trafik drejt rrugës dhe Gjeluli, ka trafik rruga Durësit, se më pojë Laprakës dhe edhe Zoguzi. Kjo ishte panorama sot. Yeah, ima, bravo, Idi. Erdi Rojnë ishtë dashur me numërin e telefonit 069-20-70-222. Falë, kjo ishtë numërin 069-985-777. Ka të numërin taksiste, se di. Just go sleep. Mund dishte. Vinë mesaje oltës tani, të lutem një taksi. Bek zhezhi. Bek zhezhi, dhe zhezhi ashtu. Okej. Tani, e të qëmë dhe njërë të lutem të censurës, dhe pasaj do të ndrojmë faqe. Se duhet ta angullisi mirë. Kujdes, orë, miqdashur. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në këto gjëra janë dytësore. Ira shkurt. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në pip këto gjëra janë dytësore. Po, pjesa tjetër nuk ka rëndësi. Letemi këtë gjë, është duke folur një regjisor. Tam. Është duke folur një regjisor. Për filmin e tij. Edhe thot që pasaj më duke se po meret me tematikën e filmit. Po, kështu që nuk është se... Më thot në djungël, këto gjëra janë dytësore. Po, mund t'ishte, por jo, logjika është e drejtë. Në ishull, këto gjëra janë dytësore. Hami të shke. Se ti e gjenë gjithmonë. 0-6-9-20-7-22-2. E ju e dini, ne bëjmë edhe një loj mishdashur të një titulli kënge të kriptuar. Titulli kënge të kriptuar. Ku marrim një titull kënge, një kënge të njohur, në fakt si kemi marrë sot, një kënge e njohur e vitesh më parë, por shumë e bukur, edhe një hit që të gjithë e kanë dëgjuar. Të gjithë, pa për jashtim, e kanë dëgjuar, mendoj. Pakën një herë. Kjo është e vërtetë. Ka pasur një periudhë ku ka qenë hiti i madh. Ishte kënga numër 1. Hiti i kohërave. I kohërave, po. Por ajo kohë ka kaluar. Po, natyrisht. Tani ne do të mundohemi që të bëjmë një sken të vogël ku ju do t'ju shkonte mendja tek titulli i kësaj kënge. Në anglisht, në anglisht. Kuptohet. Okej. Kështu që skena jonë është ne që do të shkojmë në teatr, ne do të shkojmë gjithmonë në teatr. Po, kjo është vërtet. Të Einten për të parë Don Quixote-in. Në teatrin kombëtar këtu në kryeqytet. Kështu që të gjithë atje ne kemi njoftuar edhe kosën e teatrit. Po po. Po. Edhe jemi në orën 7. Fillon në orën 7. Të njëjtën në 19 deri. Mos haro. Altini dëgjova? Po po. Në orën 19, mos haro edhe ti. Lori. Unë kaq kisha. Në 7, mirë. Në 7. Pra si që lam, të ejnë të në orën 7. Po, edhe mos harroni pasaj. Është në 7. Goca mos harroni në orën 7. Me ty e kam se ti vjen në 8, 9. Jo. Je me fan që vjen edhe në 8 edhe në 9. Se kanë gjithë burrat këtë, por. Derë Sarona, e Altin 7. Po, në 7 fix. Në 7 fix, Olta. Pa tjetër që po. Në 7 fillon. E fiksova. Duhet ishtë në qikur për para atje. 7-5. Okej. Mos haro orarin. Kur fillon njeri? Në orën 7. Ta kontrolloj, Lori? Kur se? Kur fillon? A pra Lori mos haro. Kur fillon? Në 7. Shishtë në bajti më. Wow, fiksoje, fiksoje. Fiksoje orarin. Kur fillon? Në 7. Nëse them 19, 19 çfarë? PM. Jo, 00, 19:00. Okej, atë. Do të thonë 10 kanë më PM. Mendova se mos. Po, hiç mendje. 19 e jam Altin. Atëherë në 7, mos harroj 7. Po, më shkruaj. Okej, mos harro Lori, mos harro. Mirë, shkruaj më pak në grupin e mëqyesit. Miqdashur tani Maroon 5 në Club FM në 104. Give a little more, you would go. Hey, Tainten. Ora? Stop, stop. Bravo, bravo. Yeah. Hey. Mirëmëngjes. Jajc. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes. Në 7, ë? Po, në 7, ë, 7. Mos harroni re. Ja, ja, fiksojeni. Fiksojeni. Jeri, si e fiksonti? E mbaj mend. Bën një tatuazh. Bën do një tatuazh. Ja, mund të shkruaj në Cellulaps. Okej, dakor. Shkruaj në Cellulaps. Shkruaj në Cellulaps. Fiksoj. Ja, shkruaj Lori, se Lori është bakaraj. Atëherë. Po me që digim të 5 edhe un kështu them, ta bëjmë një tatuazh. Kemi një tatuazh të gjithë? Po. Numërin 7, ë? Po, që thot pas nesër. Fiksojeni kështu me emisionin, nga që fillon emisionin 7, 7 për 7, 7 për 7. Kështu fiksoni. Mirë, më shpresoj që nuk është 7 me 10 ajo. Jo, jo. Aty afër. 7 me 9. 7 me 9 do jetë. 7 me 9, okay. 7. Ai, me 7 me 9 do bëjmë si do bëjmë. Mund të kalojmë ca pjesë. Çuna, çuna. Kalojmë të. Në tjetër, akti tjetër. Po vajti. Po bëri i shkurt, po bëri i shkurt. Ej. Kjo është biseda jonë miqdashur në lidhje me titullin e kryptuar të një këngë. Na dhom 7 seconds. Po, po nuk e keni gjetur. Nene Cherry. Ka marrë mali për nene qerin? Ja, me sënë drejten. Pse? Ka marrë. A e disë të cilë? A më pyete? Nene qeri. Nene, a është nene qeri që këndonë atje? Nuk e di me sënë drejten. A ba, është nene qeri, ba ju... Ju jeni shumë të veqer, ma, më zotrin. Po kishe një kohë atin, edhe nuk është kjo, është e pasak, zonja dhe zotrin. Kënga nuk është 7 seconds. Ja, po se dinë këtë. A, se dinë. E dinë, po ta dëgjosh e ditë. Nene Cherry nuk e di asgjë, nene Cherry. Nene Cherry. Bull me sen. Unë nuk më ndjen. Ka bazin fundak në klas? Kim sonë te këto? Afrikanë që si dinë. Ai nin bin, kan lo mandai. Nan nan nan. Nan nan nan. Nene. E pra nuk është. Kjo është e pasak. Gjithsesi e shijuat një pjesë të këngës. Është e bukur pse? Po. And in this crazy world. Ja po dojnë të ishi, dojnë të mështë. Shabin? Altin mos në e prishin. I'll be waiting. Ok. E lëm edhe nenin, por jenit pasak një qdashur, kur ne insistojmë që teatri fillon orën 7 edhe duaj që asë njerit mos jetë vone ta fiksoni orën. Nuk jeni as orar ish orar. Please forgive me. Jo, please forgive me. Jo. Duhet të mbani mend orarin e sakt. Exact. Kur fillon shfaqja. E kam shumë inat kur njerëzit ecin edhe hyn në sallë mbas aktorëve. S'ka kuptim. Kur kanë hyrë aktorët në sallë, çdo gjë jemi në botën e teatrit pasaj. Ma falë më zotrit ataj. Po kam një çadër. Ku ta shojmë këtë çadër? Ua! Unë jam. Është Cervantesi. Ta tregoj unë se ku ta fusësh atë çadër. Ose kështu. Mbas ta fusësh atje. Hape. Lori, këtë kujton kjo. Jo, mund ta fiksojmë edhe me 7 e rënd e vigut, mbase. 7 si. Pse 7 ishin e rënd e vigut, a? 7? 7 ishin? Unë e di që ishin. 5 m'duket. 5 e rënd e vigut. Na 5 tash. Pastaj bëri 5 tash. Mos ngeli hatri Lori, do të bëj 7. Fillim të dyshoj këta në atë moment. Aty rini. Sa të bëni vështirë. Ishin 5. Ata 7 do kanë qenë, po 5 janë bër, sa thuj. Wow. Unë, Lori, atëre, kur ishte shfaqja? Në 5? Jo. Lori, në 7, Lori, mos haro. Lori, sa shumë duhet t'ja bëjmë tatuazh Lori, të dora? Po mund t'ja bëjmë? T'ja shkojmë në ball, themu. Në ball nuk e shë, Olta. Unë them t'ja bëjmë të dora. Se ti disa e shqipet Lori në pas qërë, jeri. Dhe dhe shë, ishte ai buri që i tha, këti në ekspozit, i tha, falta për duhet t'a blikë të portretin surrealist, këti buri të që është gjithë ankë në ftyrë. Zotrina, pasyra nuk shitet. Gati për pop quizin? Gati. Gati. Oh, surprise. Surprise. Oh, yeah, një sekund. Ç'ndodhi? Sa po bash orën? Ta vëmë pastaj thua. Më falni, po është po thuaj se ora 7, duhet të nisemi. Do të nisemi. Mos harroni orën. Në orën 7. Kemi pas pak. Halo, halo. Mirëmëngjes. Tani është 51 minuta, 52 vajti. Ja ku jemi edhe njërë në klubin e mqesit, miqdashur. E që kemi të lojën e censurës që Altini ka bërë gadi për ditën e sotme. Është dëgjuar edhe nuk është kuptuar që çfarë është. E që jemi në seja tani, gjemi dhe njërë. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në këto gjëra janë dytësore. Çfarë kanë të nëllë? Duhet ishte në plan të dytë, sepse në përgjithësi këto gjëra janë, po, e drejtë. Ose në teatr. Jo, shumë e mirë logjika, por e pasakt. Kinematografi. Jo. Neu. Në art, gjërat janë dytësore. Jo. Jo. Në jetë. Në jetë. Mund t'ishtë në jetë, jo, nuk është. Në fakt, në filma. Qiko, në fakt është e mirë. Në filma, në skenar. Jo, jo, no, Volta. Në përgjithësi vazhdojnë të thonë. Jo. Në shesh gjiri, Maltin. Jo. Në plan të parë. Jo, është e shkurtër, fjalla, si që duket. E po së kanë gjetur, pra. Okej, okay. Vetëm thjesht dihet. Leta gjem dhe njëherë për të fundit herë dhe do bëjmë pop quizin për ditën e sotme. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në këto gjëra janë dytësore. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në pip këto gjëra janë dytësore. Okej? Okej. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilindas apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave. Vjen Pop Quiz. Yes, Pop Quiz. Yes, Pop Quiz. Gati jeri? Gati. Gati Altin? Gati. Gati Olta dhe Lori? Gati. Shumë mirë. Mos harroni çfarë ore për datën? 7. Tani. 7. Kam 4 fjalë nga fjalori, ju do të gjeni në fillim gërmën e tyre dhe pasaj fjalët vetë. Kujdes. Unë lexoj për kufizimin, fillojmë me fjalën numër 1, pyetja numër 1. Jeri. Filloi të flas papushuar. Filloi të flas papushuar. Në veten e parë. Okej. Unë filloi të flas papushuar. Tër tër tër tër tër tër tër. Okej. Cila është fjala? Edhe me çfarë fillon? Kjo është më e vështira tani në fillim se s'kem mbështetje. Por le të shikojmë nëse Altini arrin të ofrojë mbështetje duke gjetur ai fjalën e tij. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. E çojmë Altin nëse do arrish ta mbështesësh Jerin. Galeri e nëndeshme me disa tunele të gjatë në Romën e lashtë, ku të krishterët fshiheshin nga persekutimi që ndodhte në atë kohë. Galeri e nëndeshme. Me disa tunele të gjatë në Romën e lashtë, ku të krishterët fshiheshin. Të tillë ka dhe në Paris me qëra fjala. Ka dhe në Paris të tillë. Janë galeritë e nëndeshme nën qytet. Galeritë e nëndeshme nën qytet. Me tunele të gjatë. Kujdes. Okay. Kemi një ide? Akoma, okay, mirë. Pyetja numër 3. Kjo është për Oltën. Po. Olta. Gëlltit diçka me një frymë. E përlaj. E ha shpejt. Me kë? Po. Bravo Olta. Gëlltit diçka me një frymë. E përlaj. E ha shpejt. Përshomaj, dhe pyetja numër 4. Lori. Po. Një shkurë e patrung me deg të holla që dalin tuf nga qafa e rënjës. Një shkurë e patrung me deg të holla që dalin tuf nga qafa e rënjës. E ndaksi Lori. Në 7. Në 7. Mos harot, lutem. Këmë asë fanë kërënë e mqesit të një ladi gjashtë, një shdashur. Like Water, qëhet kjo, në kërënë e mqesit ora, 8:56 minuta. Sometimes I swear our connection was made amongst the stars and makes telling me this, you can't trust. Oh, I know, I feel it's moving. Let's never lose this, this movement. Momentum is building. Our union is fluid like water. Think it, cause we got love just like this. Water, love is like water. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Valet e Klab FM në 104. Edhe në ekranin e Klab TV. Kjo ishte kënga e ditës sot, po, po. Elvinisi 877 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Land. Elvinisi. Elvinisi. Wow. Elvinis Petritaj. Bravo Elvinis. Bravo. Lumë të tytë. Lumë të tytë. Të lumë shingishtat. Gati? Gati. Gati. Atëherë përgjigjet e popkuicit bëhen tani në klubin e mëngjesit, miq dashur. Pyetja nr. 1 është për ty Jeri. Mhm. Ulu. Filloj të flas pa pushuar. Kurdisem. Po, që nga kurdisur ky. Kurdisem është sakt, filloj të flas pa pushuar. Mhm. Është për kuizimin i fjalës i kurdisën. Kurdisën. Në fjalorin e gjuhës shqipe. Pyetja nr. 2 është për Altinin, galerinë në ndeshme Altin. Me disa tunele të gjatë në Romën e Lashtë ku të krishterët fshiheshin. Katakomb. Katakomb. Bravo. Nuk duron dot. Kata. Kata. Kata kata kata. Kom. Katakombe. Si shkajte në Paris pa kam parë. Po pra. Katakombe të mërshme. Pyetja nr. 3 për Olton, e cila gëlltit diçka me një frymë miqdashur e për lanë e hash shpejt e kullufis. Bravo. Bravo. Saktota. Kemi dhe Lori në fund, i cili është shkurre. Shkurre patrung me deg të holla që dalin tuf nga e qafa e rënjës. Kaçube. Kaçube. Bravo. Bravo Lori. Dalon mor kok kaçube. Tani që jam përfituesin kemi 2 bileta miqdashur, do t'japim 2 bileta për koncertin. Është Albanian Pop Rock Symphony Concert. Në çfarë është? Tek Universiteti i Arteve në orën 19:00 Lori Montaro. Në Monday Lori. Në orën 19:00. Jo PM. PM. Mund të jumë tani. Dhe dy bileta për këtë koncert i merr Besa 049 i mbaron numrin. Besa ajo janë dy bileta të tua i kam këtu në dorë. Albanian Pop Rock Symphony Concert miqdashur zhvillohet datën 26. Të shtunën pra. Të shtunën orën 19:00 dhe do të jetë tek salla e madhe në Galerinë e Arteve. Akademinë e Arteve. Në Akademinë e Arteve. Mfal, çfarë thash? Galerinë. Kam dy. Po, dietash duket sikur jam duke i prishur punë. Dietash është Black Boxin, nuk është, është në Akademinë e Arteve ose e quajtur zyrtarisht tani Universiteti i Arteve, dhe është salla e madhe e Universitetit të Arteve. Kur hyn fillim nga sheshin Nën Tereza, ngjit ato shkallët e para dhe drejt është ajo sallë e madhe. Jo Black Boxi, jo nga mbrava, jo ajo salla me vogël, salla e madhe. Se djetë e Black Boxi? E unë thash Black Boxi, djeva. Se kam dëgjuar. Po, mjafton të hynë aty, se me të pytë me gjithë që kisha thënë, po. Mire, sigurisht, sigurisht. Sigurisht që po të shumë. Ai me rumi, që do futet e Black Boxi, e do rria të i brëndë, deri nga ora 9, tërko që këtë i dëgjohë që ka koncert. A i ndoshtë e meriton, atë ishte shumë e bukur. Është bone, ty të thot bone, shko ndej. Shko ndej, po pra. Po. Mi gjitha, unë do jem. Edhe unë do jem. Albanian Pop Rock Symphony Concert ka këngët më të mirat viteve 90, por të kënduar nga artistë të momentit. Letë shikojmë nëse janë në lartësinë atyre viteve. Kemi orgesën të parën. Dhe shojmë. Nuk flasim do të do jemi. Aty do jemi. Ka folur shumë dhe orgesa që do jetë mirë. Nuk pranojnë, unë dje u mundoha ta pyesja orgesën se cilën këngë do këndon dhe ajo, cilit grup. Por nuk na tregoj. Nuk tregon. Jam i sigur që do të orgesa do të këndoj. Unë them një, ne mund ta gjejmë. Vetëm duke nuhatur ne mund ta gjejmë se kë do këndonte orgesa. Edhe unë kam përshtimin që mund ta gjejmë. Po. Provon një herë se nuk e dihet. Pastaj po shtim lekët. Po shtim lekët. Mund edhe ta blejmë. Blejmë orgesën? Ah, blejmë informacionin. Një sekundë, unë do mundohem të po mundohem të gjej ja, e kam këtu. Këtu kam listën Altin e interpretuesve. Në listë është e dyta dhe orkestra Zaimi. Jan Balon Sheu, Lorenz Hasrama, Andi Stafuka, Edea Demaliaj, Tiri e tjerë tjerë. Crossbones. Por do të këndojnë këngë nga Abaz Zusi, nga Akullthyesit, nga Albatros, nga Grupi Arb, nga Centaur, nga Crossbones, nga Djemë të Detit, Fishhook, nga Shock, nga Rit Folk, nga Meteor, nga Megahertz, nga Tingulli i Zjarrit, nga Grupi X, nga Thunderway, gjithashtu. Këmë ndoni do këndoj orgesa? Me këngë nga Thunderway? Apo në këngë nga Rit Folk? Rit Folk? Sa duha të jem largë, largë më si tjesë pa një. Se tipsa. Son të dogën të bëjë. Nëj tjetër me ndojë. Dobre. Do shta kësë kështë. Nuk të regohet. Nuk të thejmë gjë. Mos qaj. Nduket se ajo e di. Ma e di. Duket që në fityr që e di ajo. A mirë. Ajo e luen kokën si ata. E kemë rësirë ato. Jara ato. Ate që nusha të vijgjën. Ato kukën që mene për makina. Dhe jeri nuk të regohet. Aty ke vendi cigares, aty ke vendi cigares, aty ke cepi, aty qarkullojnë gjithë informacionet për çfarë do të bëjmë. Jo Lori, nuk e sakt këtë herë, më vjen keq. Ne okay. E ka thënë orgesa. Mirë, okay.

The center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Good morning. Vajti 9:20 minuta miq dashur, në klubin e mëngjesit ikën koha. Iku si pa e kuptuar. Por vajzat kanë këmgullur. Kanë këmgullur dhe ne do bëjmë sharadio në këto momente. Se përmbara se të bëjmë sharadio. Mund të lexojmë ja dy nga komentet që kanë ardhur. Sharadio pret, komentet pret. Kemi për një pyetje për ju, miq dashur, dhe juftojmë edhe ju të përgjigjeni. Mund të shkruani në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi mqesit. Apo edhe shkëptu me qëra fjallet. Faqa me mjekër, miq dashur. Faqa me mjekër. Nuk po them se të kujt mjekër. Le ta gjejmë vetë. Dhe ju kemi pyetur, a jemi ne një shoqëri që i gjikon njerëzit nga pamja, nga origjina dhe nga statusi ekonomik. Mm-hmm. Sepse është, mendoj unë, e drejt të thuhet, apo e vërtet të paktën, që në Shqipëri shohin shumë. Dhe gjithkohë merren vetëm me ty, asnjëherë me veten. Dhe shikojmë, po, me Mirelën, Mirelën e salsës domates. Tani Mirela nga ka dalë katundare nga lushnja apo nga fjeri. Pisanjose që lahet vetëm kur bie shi e kazëndheri edhe kështu do thoshte edhe jeri. Po, jo, nuk do e thosha. Jeri nga fjeri. Mi qëtë anë, po gjithësi, edhe shumë, do më dhenë, kështu për i thuan, pra. A është kjo, unë e kuptoj, mund t'jenë fëmijet 5 vjetës apo 6 vjetës kur e kanë trurin akomat pa zhvilluar në kopësht, që thonë i kjo është kështu e kjo është ashtu, por, mendoj, në një shoqëri të zhvilluar, me të rriturit, nuk flitet ashtu. Edhe nuk gjykohet në bazë të si duken njerëzit. Çfarë njerëz. Ne flasim në fund të fundit tregon se çfarë jemi ne në vetvete. Kështu që gjithçka e tregon formën. Edlira Gjoni na ka shkruar thotë, po thot. Shoqëria jon është një shoqëri që gjykon nga pamja jashtme, nga origjina, e nga status ekonomik thot. Gjykohen vetë gjykuesit kur nga qytetar kthehen në shqiptar i diskriminuar, i të diskriminon. Kemi një bajzide që thot, për derisa e shohim tjetrin nga kokat e këmbët, me gjithë vëmendjen e mundshme, pyetja më e rëndësishme është, nga jemi origjinë e mundësishtë shtat breza, dhe pastaj thot, vdesim që të marrim vesh se sa e ka rrogën tjetri. Po. Shkëqimi ka shkruar të gjithë shoqërit gjykojnë nga pamja, sepse është kontakti i parë që bën një person, por është detyra jote të mos arrish në përfundime nga pamja. Kështu jero. Mirë mëgjes i thot Kevini. Sot në mëgjes. Në mëgjes, Kevin. Edhe i thot që fatkesisht dhe keqja është se pjesa me madhe e vuan këta. Jemi një shoqëri para gjykuese. Dhe mirë, sa po kuptoj unë që gjithë mesajet janë. Po. E bjen dakord, pa? Mm-hmm. Që njerëzit janë para gjykuese. Unë për vete, thot Danila, si kam para gjykuar njerëzit nga pamja. Ndo shta sepse vetja me bukur. Paka shumë këtë thot. Okay. Tani. Sha radio. Jo. Apo jo akoma. Më jolta tani. Ç'kemo jolta? Mos u ngatro. Mos u ngatro. Nuk është koha për sha radio ti. Është koha për të bërë një vezë. Jo, për të ngrënë. Kush do gatuaj? Mblidhuni, më fal. Kush do gatuaj, Blendi? Blendi. Hiku të marrë vezë. Ja sa të marti gani. Ti ieri. Unë mezi po pres. Ti pres që të hash vetëm nga vezët e mia. Nga duart e tua, po, nga duart e tua, lutem. Jo, mirë, dakor. Ja duar dhe mja. por me një vezë speciale. Është veza e Remish, dashur që Aiba kanë thënë, është mënyra e të ushqyerit të zogave, njëri, tam, të pulave, të reja, kur janë fresh fresh. Që bën që omega 3 në vezët Aiba të jetë 10 herë më lart nga ç'është në vezët e zakonshme. Ka të njëjtën cilësi e të njëjtat vlera ushqyese, vetëm se të rritura. Dhe njerëzit e kërkojnë. E di çfarë kish një nga tingujt e mi të preferuar në jetë. Le ta dëgjojmë dhe un po hesht. O zot. Edhe i njëjtë. Ushon atë duke. Mos ma prish fantazin. Kthe nga ana tjetër lutem. Kjo mes tepër e pasuruar me omega 3 është fruti i punës vazhdueshme që kompania Aiba ka bërë për ushqimin më cilësor dhe më të sigurt në tryezat tona dhe është produkti dhe zgjedhja e mirë për të gjithë njerëzit, për të rritur, për fëmijë. Dhe omega 3 është një ushqim i cili për nga vlerat ndihmon shumë në shëndetin e jetën e mirë të njeriu. Sëmundjet kardiovaskulare, mbi peshën e lufton, për stresin është i mirë. Ka një, nuk e di, një listë shumë e gjatë. Një listë të gjërave që janë të mira nga njerëzit marrin vajin e peshkut për shkakun që pinë kështu. Po tani më, mund ta marrësh për mirë. Ideja është po, sepse trupi ka nevojë për më shumë sesa marrim nga ushqimet e zakonshme dhe kjo vezë mos e prek vezën time. Veza ofron më shumë. Mirë. Oh, sa mirë çfarë. Pak gjallë Paltin, pak gjallë. Mua nuk më bën realisht përshtypje, me thënë drejtën. Unë kam ngrënë dy vezë Aiba me omega 3 sot. Ti je ngrënë vetëm një. Ë? Po pra të zjerë. Edhe on të zjerë ulta. Po pse kur i zjen çfarë? Jo, jo. Shumë mirë është. Thjesht të tentë skuqura. Ah, okay. Jo, unë i zjeva. I zjeva, se janë më praktike ulta. Për të marrë me vete. Po me vete se merr do të nxjesë të skuqurën. Se më jo, se më do. Në tasal. Edhe ta hash po në tas po. Po po. Ose me zbukës. Edhe ta mbështjellësh bukën me gazetë. Ulta. Po unë nuk konsumoj shumë bukë për mëngjes, se nuk ka omega 3 mjaft. Oh, tani ka. Buka. Ne do të kemi pasur kryenim çese me më shumë miq dashur. Lenny Kravitz vjen tani me The Chamber në Club FM në 104 orash 9:26 minuta. Mirëmëngjes. Good morning. Hello. Mirëmëngjes. Love you. Dhe tani a e dini se? Dini se. Dhe tani a e dini se? Me jeri në klubin e mëngjesit. Koha e mandarinave, mësoni vlerat ushqyese të tyre. Me konsumimin e këtij fruti, trupi ynë merr vitaminën A, B1, B2, B3, vitaminën C dhe po kështu, kalcium, hekur, proteina, sheqer dhe ujë. Përveç këtyre vitaminave dhe mineraleve, mandarina është burim i pasur me folate dhe beta-karoten, çka i shton përfitimet shëndetësore të saj. Sëmundjet. Mandarina stimulon darjen e qelizave dhe gjenerojnë qeliza të reja. Kjo mund të tingëllojë habitshme, por ky frut në fakt ndihmon për të riparuar të gjitha veshjet e jashtme ose ndonjë dëmtim të madh që i bëhet trupit. Pastron gjakun. Ato janë të njohura se ndihmojnë në nxjerrjen e substancave toksike dhe të padëshirueshme nga trupi, të tilla si acidi urinës, kriprat shtesë, ndotësit dhe ujin. Është e njohur gjithashtu për rritjen e kapacitetit të trupit për mbajtjen e oksigjenit në qelizat e kuqe të gjakut, duke ndihmuar në pastrimin e tij. Aleati i shëndetshëm i trurit. Mandarina është e njohur të ketë një efekt zbutës në nerva dhe është përdorur për të zbutur ethet. Kjo lehtëson të gjitha llojet e inflamacionit. Përdoret si një mjet qetësues kundër etheve, helmeve, reaksioneve të stresit dhe alergjive. Mandarina ndihmon për një qëndrim më aktiv gjatë ditës. Depresioni. Mandarina është e njohur edhe për qetësimin e personave me depresion, duke qetësuar zemërimin. Ato janë të njohura për qetësimin e stomakut, si të ndihmojnë për ta mbajtur atë në gjendje të mirë. Tretja. Mandarina ndihmojnë në rrjedhjen e duhur të lëngjeve, duke ndihmuar tretjen e ushqimit. Mban ekuilibrin e drejtë midis acidit dhe shëron të gjitha infeksionet e stomakut dhe inflamacionet. Mandarina është favorizuar gjerësisht si tonik që ndihmon në funksionimin e duhur të trupit, metabolizmit dhe ndihmon në dekompozimin dhe në thithjen e ushqyesve, duke tonifikuar mëlçin, stomakun dhe zorrët. Sistemi imunitar. Mandarina ka cilësitë natyrore antiseptike që bën të mundur mbrojtjen e trupit ndaj stafilokokut, baktereve përgjegjëse për përhapjen septike në trupin e njeriu. Vaji esencial i mandarinës përmban elemente të veçanta që veprojnë kundër këtyre baktereve dhe ndihmon në shërimet septike. Vaji i mandarinës mund të përdoret nga jashtë në plagë të hapura ose konsumohet nga goja. Muskujt. Mandarina në fakt lehtëson trupin nga spazmat e dhimbshme. Spazmat shpesh ndikojnë më shumë se muskujt e trupit dhe janë të njohura në ndikimin e sistemit të frymarrjes, në sistemin e tretjes dhe në sistemin nervor. Artriti. Mandarina është përdorur së fundmi në trajtimet mjekësore kundër sëmundjeve të lëkurës dhe artritit. Gjithashtu, me konsumimin e mandarinës bëhet më e mirë përthitja e hekurit nga ushqime të ndryshme. Aleati bukurisë. Mandarina është një burim i mirë i vitaminës A, ndaj dhe nëse vuani nga ndonjë problem i lëkurës si puçra, rekomandohet konsumimi i këtij fruti dhe aplikimi produkteve që janë derivate të kësaj vitamine. Prandaj mandarina mund të jetë një alternativë mirë për trajtimin e këtyre problemeve të lëkurës. Kur është fjala për shërimin e plagëve dhe dëmeve të tjera të lëkurës, vitamina A është e domosdoshme për këto, pasi ndihmon lëkurën të rindërtojë indet. Nëse ju dëshironi të kontrolloni apo të hiqni çdo shenjë plakje, si kundër janë rrudhat apo problemet të tjera, vitamina A e pranishme në mandarin ka edhe provat e saj në luftën kundër plakjes. This is Club FM 100.4. up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Flesh sonte, pyet e Amy McDonald, ku i dihet? Në dhomë të gjumit, shpresoj. Po të bëj gabime në divan. Po së më zuri gjumit, në divan. Kam i Olta. Po. A kemi për të nëmra fituar, si shë qërë është bukura, etjere, etjere, etjere. Si the? Ja, shë kohë e ngrën kohë, se smerën dhe punë të punë, smerën dhe punë të tjera. Edhe pasem, unë e pyet, a ka në fitues, më thotë mua, si the? Jo, nuk ka. Okej. Se njerëzit për këtë paguajnë për radio. Që unë të pyes ty, a ka fituar se ti më thua mua si the? Nuk të dëgjova. Mire? Njerëzit e radios edhe nuk të gjejnë ndonjëherë. Po vetë dëgjova tani. Po. Përveç teje, Olta. Dëgjove? Jo. Altini do ta përsërisim edhe një herë fjalën, të lutem. S'kam për ta gjetur kurr, Olta. Kurr. Censurën. Por derisa s'ta kemi thënë ty, kurr s'do ta gjejnë. Si ishte Olta, si ishte Gjova. Ty të blendit. Do që të gjoj dhe njëherë këngën. Repeat, repeat. Kujdes. Duhet ishte në plan të dytë, sepse në këto gjëra janë dytësore. Qëfar kanë të nëte? Se këto gjëra në jetë, në foto, në ekran, në fakt, në jetë, në punën tonë. Jo, jo, jo. Sepse në jetë, në skenë. Blendi kë. O, oh, bëj njësoj si unë kë. Pse me nerva njërë, pse e ka që e irrituar sot? A, vërtet? Pse e ka që? Nuk e di. Ke qitë ditën, ke qenë mëgjes. Jo thash, hyra, hyra në Radio Club FM. Edhe ishte një mëgjes i bukur. Kur si shvazhdon tje duhet, sa? Pa, dhe këthej kokën shikoj e Olten. Hami ti. Mire. Së më shëra shumë dhe mua. Pësi mi thashun, pëse, qa ka që po të shofë? Unë normal po të shofë. Jo, jo, nuk po të shofë nuk. Pasaj e më zori. I kështë një kur drita, dhe e di se saj ka një kur drita? 4 minuta. 4 minuta, ju betohan, 4 minuta. Pikërisht prea shumë. Sëse isha atje. Isha poshtë dritare së tënde, praktikisht. Po shtë të bëja atje. Ja ta merë një vesh të gjithë, qarë bën kënë lajqen time. Për shkak se në atë zonë të Tiranës më kishte dashur. Një dy rroba poshtë. Tualetet publike janë vështirë për të qendur. Dhe aty është kthesa më e bukur e bllokut. Është e vërtet. Plus që ka errësirën e mjaftueshme për të për intimitet. Po. Është e vërtet. Për të. Është e vërtet. Dhe le të thon çfarë të duan. Sa shumë le të thon. Dgjoj. Le të thon. Lërë të çfarë të duan. Lërë të rrëfehen njerëzit. Po. Sigurisht në një qytet është e shpifur dhe e ndyrë. Sepse ka rregulla e norma dhe ne nuk jemi nga ata që i thyen. Po te hyrja e pallatit tamë. Po, e te pallati është thirrur. Por. Nuk ka si për jashtë. Po them, nuk ka si një element lirie dhe qefi. Është tamam ndjesia e lagi me shampanjë. Mos kaloj një rije. Jo frikë, ti e ke kështu. E këndom të këngë zakonisht. Jo, Altin, unë e kam thisht 3 orë në mëngjes. Ideja, e ke parasysh? Që je në liri, kështu, mund edhe të ndjesh herën kur ka në inflat. Edhe, e ke parasysh, shumica e njerëzve janë në atë moment, të paktën burrat. Janë këtu. Edhe ju gotha duhet ta provoni. Po, patjetër. Shikon, si mënyra se si ju paraqykoni për gjëra që nuk i keni provuar vet. Edhe edhe më një herë u bë kështu paraqyqëse me mënyrën se si mlodhet buzët e gjëra të tjera, por disa gjëra kursehen, jo të gjitha detajet. Kto o thon Ostonieri. Është thjesht laguna blu. Po vallë. Jeri, mos kujto se çfarë do të ndodh, kanalizimet e lagjes time janë bërë të reja dhe janë shumë të mira. Pikërisht, nuk kemi përmbytje, nuk kemi asnjë lloj sikleti. Është vërtet burime. Po, po. Kemi edhe një kronik nga një super investim i kohëve të fundit. Ja ku hyn. Është zona e bllokut, miq dashur. Ne dëgjojmë çfarë ndodh. Oh. Oh. Kalim shpejt, le dëgjoj, dëgjoj. Puno kanë kanalizimet që janë perfekte. Perfekt. Po këtë bravo, do të them bëjmë sharadin. E di si e mori ore. E zhduku. E kullu. Si ishte dhe fjala e popkuicit. Ishte fjala e oltës në popkuicit, më dashur. Gëlltit diçka me një fryme për laj, e haç. Po çesh dot dreshin. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Aha, e meriton. Na falni mos po krahasim vetëm ne me këtë. Nuk e di, flet qartë, okay, shprehja besoj. Keni menduar një fjalë? Po po. Fjala juaj është një funksion fizik i trupit të njerëzit. Ja. Ju i mendoni këto ne. Është jo. Një sendieri. Ja. Është një veprim. Po fal, veprimi të njerëzit bëhet edhe kjo. Mhm. Është një vend. Ja. Gjatë veprimit të njerëzit bëhet edhe kjo. Po, si shumë gjëra të tjera. Është diçka që del nga njeriu. Është diçka që dëgjohet, dëgjohet por nuk shihet. Diçka që e bën njeriu, shihet, preket, nuhatet. Mhm. Mjaft. Kaq. Aha, gjithashtu? Është. Ja, nuk është e padukshme ieri? Edhe nuk. Unë them shihet, preket, nuhatet. Do nuk kuptove ti këtu. Atin, vjen erë, pra, vjen erë. Shihet, preket, nuhatet. Por ieri ka paranëmruar, nuk hahet. Nuk hahet. Jo, nuk hahet. Ndot në banjo. Jo. Ndot në kuzhin. Oke. Okay. Ajë rami, fillove ti tani. Më thani ju se pregni. Nuk e di, nuk e di. Ndot në punë, ndot në punë, ndot në punë. Jo. Ka të bëj me artin. Është art, krijtari. Jo. S'ka të bëj me art. Jo. Është një veprim pra thajeri. Një kështu. Jo, ti se ke mendje fare. Është një produkt që e bën njeriu. Po, bravo. Si një palë kputc për shembull. Po jo tamam. Jo tamam. Nuk janë kputc, po. Është veshje, është veshje. E bën njeriu. Po, nuk është veshje. Jo. Është zbukurim. Jo. Është diçka që e blen për ta për ta pasur në shtëpi për të kryer një punë me të. Po, patjetër. Me të. Si një thik, një pirun, një gjë kështu. Jo. Fillon me të. Jo. Nuk e përdorim çdo ditë gjë të tjera. E kemi në shtëpi. Unë për vete kam. Ke. Nuk e përdorim sot. E mban ieri ti, e mban në korridor. Në korridor. Jo brenda në salon. Jo. Jo, e mban në salon pra. Salon. Salon. Në salon? Fillon me V, fillon me V. Është fshehur. Po, është në sirtar. Fillon me V ieri. Fillon me M? Jo, çfarë është V-ja më ja? Mulliri nga ato mullit e vjetër. Nuk është send i till. Jo, jo, nuk është send i till altin. Është ndryshe send. Po si kputucët pra? Ti e ke përdorur kohët e fundit një të till. Fillon me D. G. Jo, jo, nuk fillon me G. Gëshëra. Jo, po nuk është send. Nuk është send. Mos u ngatroni. Po si nuk është send? Kush e tha që është send? Ti. Po njeriu pra. Unë nuk thash, po njeriu nuk bën vetëm send. Përdor gishtat për ta bërë një veprim. Olta. V. Fillon me L pra, fillon me L. Pi. Lyri. Piktur. Lyri, po, po je shumë mirë, je shumë mirë. Jam mirë, te lyri jam mirë. Ti jam deri në fund në rregull me ju, fillon me P. Fillon me P. Sepse ta bëj, po gjithashtu. Ojeri, po çishte gjithë kjo ndim mirë, ha. Sa piktur, më fal. Je shumë zemërgjëri. Ka dhe lyri brenda. P dhe L. Çka? Domethën ka dhe lyrjen apo jo? Si lyrjen? Që mund të lyesh? Ah, po. Si proces. Po jeni në rrugë të drejtë, jeni. Pe. Ja. Sa larg shkove, sa larg shkove. Lodha. Nuk është send mëreti, nuk është send. A kaluan tre ballon? Fillon me P, ka dhe lyrjen. Ka lyrjes brenda. Po, në një farë mënyrë. E ka procesin e lyrjes e ka brenda, procesin. Jo kjo. Po kjo rrin në sirtar, po kjo si rrin në sirtar kjo? Unë në sirtar e mbaj, tani mund ta mbash ku duash. Nuk është send, po rrin në sirtar. Po. Nuk është send po rrin në sirtar. Ore thash unë e kam në sirtar. Unë nuk e di ku e mban ti. Unë për vetë e mbaj në sirtar. Unë e mbaj në pantallon. Heri. Po ku ti mundesh të shajësh ajo? Të them mundi sikur e mbaj. Dhe në momentin që ti përdor këtë. Nuk e di shumë e vështirë duket. Përdoret nëpërmjet lëryerjes, si proces. Tani më shumë se kaq, unë nuk kam çfarë të them. Wow. Fillon dhe fillon me pa. Pa i. Ja. Pigment. Ja. Ja. Është një gjë që nuk është send, ore, nuk është. Do mbahet në sirtar. Okej, okay, futet brenda një sendi atëherë, mund të themi kështu. Nuk është send, ja mos i ngatro, nuk është send. Ojeri, po futet mirë kjo gjë. Po çdo gjë futet në një kavanoz. Në një paketim, po në një kavanoz, në një kuti. Fillon me t pra. Jo, i lëngsh. Po fillon me p, po zotri. Ore fillon me p. Turshi. Është me p. Altini ti para pak kohësh e ke përdorur edhe në studio. Një gjë të tillë. Kur e ke përdorur? Jo. Pas. Jo. Jo, duhet me ndosh diçka që ja kam shpif roltës. Ma ke shpif fare. Olje si shpifet për ti, dajte ta gjejmë. Është një lloj kremi, çuna se në lodhët, ha. O, po, po! Po, po, pra po! Me shpifet për ditë. Po dhe o, po dhe ma. Si po dhe o dhe po dhe ma. Po, o, ma, pra. Po, o, ma. Po, ma dhe të? Po, ku kam përdorur? Sigur ke përdorur, kur kisha tatuazhin më arobe ti. Mirë mëngjes. Kote fundit. Upa, jo s'ishte. A e ka tre muaj. Me shpifej apo jo? Kote fundit ta zhdo. Ha, Alti. Me shpifej, për e bëje këtë procesin? Se tregoj e në qikë blendit, a me shpifet për dit apo jo? Ty të shpifet për dit, ikim. Gati për sherrja. Dil në një këngë, se kam punë me blendin, shpejt. Një, dy. Katër. We'll be right back. today, forgot tomorrow. Ooh, yeah. Beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Mirëmëngjes ty. Mirëmëngjes Altin, Olta Lorca. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe mirëpafshim miq dashur. Do takojmë sërish nesër në klubin e mëngjesit. Orkestra e imi është tani me gati. Music Box gati në programin e saj në studion 89 92. Ne kemi bërë fraksione tani. Nuk ka një, po për çdo një ka 100 brenda. 152-shi për shembull, kur jete 152-shi është Ndërkohë që Konstanca ka gjetur radion ton, po madi ishte fjala 555 i mbaron numri fiton 2 bileta për në teatrin kombëtar. Konstanca është një qytet ku? Konstanca. Në ku? Në Itali besoj. Ja. Francë. Në Greqi? Ja. Francë. Ja. Gjermani. Bravo. Rumania, wow. Ja, kushtë një harë. Ciao, ciao. Si italiane kjo. La Konstanca. Rumanishtja gjullatina është. Po ne do ikim tani dhe do kthehemi nesër. Ciao Konstanca. Mirupafshim.